Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 21-ը օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոընկերներին, մաղթում անամպ երկինք եւ բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է Թաթիկներ մանկական ստեղծագործական ճանաչողական կենտրոնի մանկավար Անի Խաչատրյանը, թեման կենտրոնի անցնող տարվա ձեռքբերումներն են։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկարեջում։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Երեխայի դաստիարակությունը դժվար ու պատասխանատու առաքելություն է։ Ծնողներն իհարկե անում են հնարավորը, որ իրենց զավակներն ունենան անհոգ մանկություն ու զարգանալու հնարավորություններ։ Հագեցած ժամանց ու ներդաշնակ զարգացման հնարավորությունները ընձեռում մեզանում նորույթ հանդիսացող մանկական ստեղծագործական ճանաչողական կենտրոնները, որտեղ երեխաները սովորում են կիսել իրենց խաղալիքները, համերաշխ խաղալ, սեփական ձեռքերով ինչ-որ բան պատրաստել և որ ամենակարևորն է ամեն ինչ անել հաճույքով։ Թաթիկներ կենտրոնը, որտեղ առաջին անգամ չէի հյուրընկալվում, առանձնանում է ջեր մթնոլորտով, երեխաների ու մանկավարժների գոհունակ ժպիտներով և այն անսահման սիրով, որն ամեն ինչի սկիզբն է։ Կենտրոնի մանկավարժ Անի Խաչատրյանը հավատացնում է, որ իրենց կենտրոնում սկզբունքային է ամեն ինչ սիրով անելն ու կարգապահ, բայց ոչ կաղապարված երեխայի դաստիարակությունը։ Մեր զրույցը կենտրոնի անցնող տարվա ձեռքբերումների մասին է։ Անի, ուրախ եմ հերթական անգամ հյուրընկալվել ձեզ մոտ, ձեր հյուրընկալ արդեն օջախում, կարելի է ասել, Թաթիկներ կենտրոնում, և քանի որ տարին մոտենում է ավարտին, երևի կարող ենք ամփոփել Թաթիկների այս տարվա գործունեությունը, ինչ նորություններ ունեցաք, ինչ առաջընթաց գրանցեցիք, ինչպիսին է առօրյան։ Ողջունում եմ ձեզ և մեր հարգելի ռադիոլսողներին, անչափ ուրախ ենք, որ նորից այստեղ եք մեր կենտրոնում, կարող ենք դրական միտում գրանցել, որ քանի դուք նորից գալիս եք, ուրեմն մեր կենտրոնը հետաքրքիր է և դա մեր գլխավոր ձեռքբերումն է, որովհետև մենք իրոք աշխատում ենք, մտածում գիշեր ցերեկ, թե ինչպես անենք, որ երեխաները հաճույքով գան, և այս ամիսների ընթացքում հենց դա մեր առաջընթացներից մեկն էր, այսինքն հասնենք մի կետի, որ երեխաները ավելի հաճույքով գան, որ երեխաները նոր գիտելիք ստացած կամ ինչ-որ աշխատանքով, ինչ-որ նոր բանով վերադառնան իրենց տները, և երեխաները տեսնում են ինչ հաճույքով են աշխատում, և նրանց համար մեծ հաշվով կա զարգանալու համար ամեն ինչ, և մի տեսակ տան մթնոլորտը և վերաբերմունքի առումով և խաղալիքների զարգացնող, ինչն է գաղտնիքը ձեր։ Մեր գաղտնիքը սերն է, ինչպես նշել եմ նախորդ հարցազրույցների ժամանակ, մենք աշխատում ենք ամեն ինչ անել, որ սիրով լինի, եթե սեր չլինի, ամեն ինչ սուտ է ու անիմաստ։ Դրա համար թե մեր խաղերը, թե ամեն ինչ համեմված են սիրով, ու երեխաների մոտ դա արդեն իր արդյունքը տալիս է, այսինքն նրանք սիրով գալիս են, սիրով զարգանում են, սիրով խաղում են, սիրով պատրաստվում են և ժպիտներով հեռանում են իրենց տները։ Եվ քանի որ փոքր երեխաների հետ է աշխատանքը, 2-3 տարեկան, տարբերվում է դրանով մանկապարտեզներից երևի ավելի շատ, որ դժվար է նաև, այսինքն 2 տարեկան երեխայի հետ բնականաբար շատ ավելի դժվար է թե մայրիկից հեռու այդ հոգեբանական պահը, թե ընդհանրապես լեզու գտնել, շատերը դեռ կիսատ-պռատ են խոսում, դեռ հասկացնում են կամ չեն խոսում, ընդհանրապես փոքրերի հետ ավելի դժվար է, մեծ համբերություն է պահանջում երեխայի։ Իհարկե, մենք մեր ֆորմատը մի փոքր փոխեցինք և վերջին կիսամյակում սկսեցինք աշխատել 2 տարեկան երեխաների հետ, եւս այստեղ կան մի քանի տարիքային խմբեր, սկսած 2 տարեկանից մինչև մինչև երկրորդ դասարան։ Իհարկե, ամեն տարիքային խումբ ունի իր առանձնահատուկ հոգեբանական մոտեցումները, առանձնահատուկ մեթոդներ, թե ինչպես պետք է շփվել, վարվել, իսկ փոքրերի հետ ավելի շատ իրենց բառապաշարն են հարստացնում, քանի դեռ նրանք շատ բառեր չգիտեն եւ նոր են ճանաչում աշխարհը, եւ մենք հատուկ խաղեր ունենք, որ զարգացնում են հենց բառապաշարը ու նկատում են, թե ինչպես են նրանք շատ կարճ ժամանակում սկսում օգտագործել այդ բառերը։ Նույնիսկ հատուկ մեթոդներ ենք մշակել, թե ինչպես նոր բառը տեղավորել իրենց գլխի մեջ։ Ես մի բան եմ նկատում, որ լավ ձևավորված մասնագետը դեռ քիչ է մեր կենտրոնում աշխատելու համար, որովհետեւ նախ պետք է լինել լավ հոգեբան, լավ մանկավար, այսինքն քո սրտում, քո մեջ պետք է ունենաս այդ ամեն ինչը, որ ստացվի, թե չէ լավ պատրաստված մասնագետը դեռ շատ քիչ է։ Ինչպես եւ ասեմ, բոլոր շատ մասնագիտություններում, երբ կարող է լավ մասնագետ լինես, բայց եթե դու դա չանես սիրով, նվիրումով, առավել եւս, եթե աշխատանքը երեխաների հետ է, նախ եւ առաջ պետք է նրանց սիրել։ Երեխաները կեղծիքը չեն տանում եւ նույն կերպ արտահայտում են։ Նրանք զգում են այդ ամենը, իսկականից, երբ երեխան քեզ մայրիկ է ասում, կենտրոնի բալիկը քեզ մայրիկ է դիմում, դա արդեն ամենամեծ գնահատականն է, որ իրոք նա այնքան հարազատ է համարում այս կենտրոնը, որ իր դայակին կամ սրճուհուն նա դիմում է ծնող անունով եւ ինչքան լավ է զգում ուրեմն։ Իհարկե, դա ուրիշ հաճույք է, եթե իսկականից դա քո ներսից է, դու սիրով ես անում այս ամենը, իրոք զգացումները ուրիշ են։ Եվ ես իզուր չնշեցի տան մտնոլորտը, երբ երեխան տարբերություն այդքան մեծ չի զգում իր սովորական սենյակից տանը, եւ այստեղ կենտրոնում, երբ ամենուր խաղալիքներ են, կենթանի թութակ, ձկներ եւ դայակը կամ սրճուհին իր ճաշիկը իր գտալով կարող է կերակրել կամ սովորեցնել ինքնուրույն ուտել, ու ամեն ինչ տրամադրում է նրան, որ ինքը տանն է, շատ հեռու չէ, եւ դայակը, չասենք, փոխարինում է, բայց անում է հնարավոր ամեն ինչ, որ ինքը իրեն լավ զգա։ Այո, դա մեր սկզբունքներից մեկն է մեր բացման հենց առաջորդվանից, որ այնպես անենք, որ ծնողը իրոք վստահի, իրոք գա եւ երեխան լինի այդ գնահատական մեր առած աշխատանքի, ոչ թե ուղակի ծնողների դեմ դու ծիծաղես, ուրախ ասես քո երեխան ամենալավն է, այլ երեխան իր արդյունքներով ցույց տա կենտրոնի առած աշխատանքը, ու բացի ամեն ինչից, ինչ սովորում ենք, բացի մեր ծրագրից, զարգացնող խաղերից եւ այլն, մենք աշխատում ենք նրանց մարդ պատրաստել, այսինքն, ինչպես նշեցի, գտալով ուտել, սիրուն նստել, գեղեցիկ խոսել, խնդրել, նաեւ սովորում ենք իսկ ընկերների հետ։ Մենք այսօր այդպիսի մի օրինակ ունեցանք, մեր փոքրիկներից մեկին ասեցի, քո գրիչը կտաս ինձ, փորձում է այդ կոնտակտը ստեղծել, որպեսզի նա կիսվի իր գրիչով ինձ հետ, նա ասեց, չէ, չեմ տա։ Ասեցի, լավ է, դեռ էլի կփորձեմ։ Ու մի քանի րոպե անց նա ինձ տալիս է մեկ գրիչ, ես ուրախացա, մտածեցի, որ դա հենց նրա գրիչն է, նա մտածեց, որոշեց կիսվել ինձ հետ, բայց նա ամբողջ սենյակով փնտրել գրիչեր գտել եւ բերել ինձ էր տալիս։ Այսինքն նա գրիչ տվեց ինձ, բայց ոչ իրանը։ Դա առաջին փուլն է։ Այո, դա իհարկե առաջին փուլն է, եւ ժամանակի ընթացքում նա հաստատ կսովորի գրիչներով կիսվել։ Կոլեկտիվ է, այնուամենայնիվ երեխաները միմյանցից սովորում են, ժամանակի ընթացքում բնական է, որ կսովորեն եւ կիսվել, խաղալիքները կիսել իրար հետ եւ միասին ինչ որ գործ անել։ Դա իհարկե ձեր աշխատանքի արդյունքն է, եւ ինձ միշտ հետաքրքրում է այդքան գաղափարները երեխայի հետ զբաղվելու որտեղից են գալիս։ Երեխաները այն տարիքում են, երբ ուզում են անընդհատ զբաղվել, եւ պետք է անընդհատ ինչ-որ նոր բան մտածել, որովհետեւ զանձրանում են, որովհետեւ երեխաները կարճ ժամանակում են ինչ-որ բան ուզում։ Հիմա շատ դժվար է երեխաներին հետաքրքրելը։ Դարի երեխաներ են։ Այո, պետք է անընդհատ ստեղծագործ լինես, նոր մտքեր ունենաս, բրբտես, ինքնազարգացմամբ զբաղվես։ Դրա համար նշեցի, որ համասարանով կրթություն ստացած մարդը դեռ քիչ է, որովհետեւ դու անընդհատ պետք է սովորես, քայլես ժամանակի հետ համընթաց։ Ինչպես եւ շատ աշխատանքներում, միայն թեորիան այս պարագայում շատ քիչ է, այսինքն, եթե դու մանկավարժ ես կրթությամբ, բայց դու երեխաների հետ դեռ չես աշխատել, իրապես չգիտես իրավիճակում երեխան իրեն ինչպես կպահի կամ ինչ պետք է անել, դա շատ քիչ է իհարկե։ Մենք իրոք հանդիպում ենք նման մասնագետների, որ գալիս են համասարան ավարտած, կրթություն ստացած, բայց այդ պրակտիկան իրավիճակը խոճապ է առաջացնում, եւ նրանք դեռ երկար պետք է մտածեն, նրանք ուզում են շարունակել, ուզում են սկսել այս ամեն ինչը, որովհետեւ իրոք Փորձը մեծ բան է փոխում մարդու մեջ։ Կամ նա ուզում է, կամ չի ուզում։ Կիսատ բռատ մասնագետ չի կարա լինի։ Այսինքն երեխան անսպասելի շատ բաներ կարող է անել եւ չես կարող գուշակել նախորդ։ Իհարկե դու կարող ես ունենալ քո հստակ ծրագիրը, ինչպես անես, ինչպես պետք։ Այո, բայց դու պետք է զգաս այդ բանը երեխան դա ուզում է թե ոչ։ Եթե դու ստիպես նրան անել, կլինի որ դու կպնում ես նրա եսին, որը արգելված է մեր կենտրոնում։ Այսինքն դու պետք է այնքան հետաքրքիր դա իրեն մատուցես, որ ինքը գա։ Դրա համար տարբեր կրթական մեթոդներ կան, որից իհարկե իմ ամենասիրելի Մոնտեսորի մեթոդը, բայց կա նաև մեկ այլ մեթոդ, որ լուծում է տալիս այդ բանի, որ երեխան չի ուզում, ինչ անել։ Դու սկսիր աշխատել, ինքը կտեսնի, կհետաքրքրվի ու կգա։ Այսինքն այդ տիպելը դու կարող ես փոխել տարբեր ձևերով ու երեխան իրոք այնպես անես, որ ինքը սիրով գա ու սկսի աշխատել, սկսի ստեղծագործել, սկսի ինչ-որ բանով զբաղվել։ Եվ հետո երեխաներն էլ տարբեր են։ Իհարկե, մեկի վրա կարող է քնքուշ խոսելը, ազդել մյուսի վրա մի քիչ ավելի լուրջ։ Իհարկե, բոլորը տարբեր են, յուրօրինակ, հատուկ մեթոդ չկա, պետք է ուղղակի զգաս։ Զգաս այդ պահին ինչ է պետք նրան, ինչ է նա ուզում։ Ու հետո շատ կարևոր է այդ եսը նշեցիք, եսի ինդիվիդումի պահպանումը, որովհետև հոգեբանության մեջ կա երևույթ, երբ մեծական խնդիրները, այսպես ասած, մանկությունից են գալիս, եթե փոքր ժամանակ ճնշվում է եսը, մեծ տարիքում արդեն շատ դժվար է վերականգնել, վերագտնել իրեն։ Իհարկե, հիմա երեխաները կարծես այդ եսը գտած են ծնվում, հիմա ուրիշ դարաշրջան է, բայց մեր խնդիրը գալիս է դեռ սովետական շրջանից, երբ մեր ծնողներն են դաստիարակվել այդ եսը կորցնելու մտքերով, այսինքն ծնողների հետ նույնիսկ։ Իհարկե, իհարկե, որտեղ ծնողները այդ սովետական դարաշրջանի երեխաներ են, այո, իհարկե խստություն պետք է լինի որոշակի, բայց չափավոր, այսինքն այստեղ կարևոր է նաև չափի զգացողությունը։ Իհարկե, սերը շատ չի լինում, ինչպես ասում են, այո, բայց խստությունը, այդ ջղայնանալը երեխայի վրա, այդ նման բաները պետք է որ չափավոր։ Իհարկե, կան գերակտիվ երեխաներ, չարաճճիկ, բայց ես գիտեմ, որ այդ ամեն ինչը անուշադրությունից են գալիս, մեծերի անուշադրությունից։ Եթե երեխան չարություն է անում, նա այդ պահին զբաղմունք չի ունեցել, իսկ դու փորձիր նրա օրը առօրյան լսնես այնպիսի բաները, որ նա ժամանակ չունենա այդ չարության համար։ Եվ ամփոփելով Թաթիկների այս տարվա գործունեությունը, ի՞նչ ամենակարևոր ձեռքբերում կարող եք նշել։ Ձեռքբերումները շատ են, երևի այն, որ ավելի մեծ փորձ ունեցանք, նոր երեխաների հետ շփվեցինք, եւ հետո որ կարողացանք այն երեխաները, որոնք չափից դուրս լացկանեն ու չեն հարմարվում միջավայրին, մենք կարողացանք մեթոդներ գտնել, որպեսզի նրանք հարմարվեն տնից դուրս միջավայրին, ընկերների հետ շփման միջավայրին։ Դա կարծում եմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ լացկան երեխաներին, որոնք դեռ շատ փոքր են, դեռ սովոր չեն շփվել, առանց ծնողների մնալ ինչ որտեղ, մենք կարողանում ենք ինչ-որ մեթոդներով նրանց հարմարեցնել այս միջավայրին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, եւ քանի որ որպես գաղտնիք արդեն ձեր ընտանիքն ունես 1 տարեկան է, որ եկող տարին 2018-ը ձեզ պարգևի իրական մայրական վերգրանք, որ այդ մեթոդները, այն ամեն ինչը, որ Թաթիկների երեխաների հետ են կիրառվում եւ սերը որ տալիս եք նրանց, փոխանցվի նաեւ ձեր սեփական բալիկներին։ Շատ շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ նման խոսքերի համար։ Իրոք, մենք մի քանի օր առաջ նշեցինք մեր ընտանիքի տարեդարձը, եւ ինձ միշտ հարցնում են, որտեղից այդքան սեր երեխաների համար, որտեղից այդքան էներգիա, որտեղից այդքան շոգնածություն։ Ամեն ինչը մեր ընտանիքից է, այդ սերը, որ մենք իրար տալիս ենք, մեկս մյուսիս, մենք բերում ենք մեր կենտրոն, բերում ենք երեխաների հետ շփման համար, ամեն ինչը ընտանիքից է գալիս։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Ժպտա, որ ողջ աշխարհը քեզ է, ժպտա, թե քեզ հետ ընկերանա այն երկար կմնա, թե փոխիր տխուր դիմակն արդեն հերիք է, այն ալևս քեզ չի սազում, քեզ նման արդեն քանի, քանի, քանի Ahora Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ էջին անցնելը ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում աֆորիզմներ երջանկության մասին։ Երջանկությունը նման է արեքակի, որպեսզի մարդու համար լավ լինի, հարկավոր է գոնե ոչ մեծ տվել։ Լյուդվիգ։ Երջանիկը նաև կարողանում է հավատարիմ մնալ իրեն։ Գագեդորն։ Վարդի փշերից գանգատվելու փոխարեն ես ուրախանում եմ, որ փշերի մեջ վարդ է աճում։ Ժուբեր։ Ուրախ մարդուն ողջ աշխարհն է ուրախ երևում։ Գյոթե։ Բարձրագույնը լինում այն երջանկությունը, որը հառնել է հուսահատության ծայրագույն խորքերից։ Ստեֆան Ցվայգ։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, Պաշտպանեմ ես քո անվեր, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, Խաղաղ պահենք երկինքը մեր, Սիրած աղջիկ, իմ սիրելի, Դժվար է քեզ սերվից սիրել, Հրաշք աղջիկ, ինձ քեզ համար, Խաղաղ պահենք երկիրը մեր. Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար, պիտի պահենք անպարտ երկիրը մեր, Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, Հանուն թափված արյան, պիտի հաղթենք. Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, Արծիվն եմ ես քո լեռների, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, Որդին եմ քո կաջարի. Հայոց մայրեր, առյուծածին, երկինք առնա ծաղոտ ձեր, Հայոց մայրեր, հենց ձեզ համար, խաղաղ պահենք երկինքը մեր. Վարվող մոմի համար, ու ձեր սիրո համար, պիտի պահենք խաղաղ երկիրը մեր. Հանուն կյանքի գալիք, ու մանկանցի ծաղի, Հանուն մեր պատմության պիտի հաղթենք. Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար, պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր. Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք. Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Այժմ կներկայացնենք Կարծիք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Ինչպես են նշում ամանորը տաք երկրներում։ Հունաստանի բնակիչները սիրում են նոր տարուն հյուր գնալ իրենց հետ տանելով քար, ընդ որում քարը որքան ծանր լինի, այնքան ավելի լավ։ Հյուրերն այն նետում են շեմին և ասում հետևյալ խոսքերը. «Թող որ տանտիրոջ հարստությունը լինի այնքան շատ, որքան այս քարն է ծանր»։ Հունաստանում ձմեր պապը Սուրբ Վասիլին է, ով հայտնի է իր բարությամբ։ Ամանորի ավանդույթներից մեկի համաձայն կեսգիշերին տանտիկինը դուրս է գալիս բակ և տան պատի մի նոր խփում։ Եթե հատիկները տարածվեն բակով մեկ, ապա նոր տարում ընտանիքին հաջողություն է սպասվում։ Բրազիլիա։ Բրազիլիայում տոներից շատ առաջ քաղաքների փողոցները զարդարում են ծաղկաշղթաներով և գունավոր լապտերներով։ Տեղացիները տոնածառի փոխարեն արմավենի կամ լայն տերևներով հսկա ֆիկուս են օգտագործում։ Բրազիլացիները տոները դիմավորում են ակումբներում, երգելով ու պարելով։ Հնդկաստան։ Ամանորին հյուսային Հնդկաստանի բնակիչները զարդարում են իրենց սպիտակ, վարդագույն, կարմիր և մանուշակագույն ծաղիկներով։ Կենտրոնական Հնդկաստանում շենքերին կախում են նարնջագույն դրոշներ, իսկ արևմտյան Հնդկաստանում տանիքներին լույսեր վառում։ Նախորեի մայրերը մեծ կուտեղների վրա դնում են նվերներ, քաղցրավենիք և ծաղիկներ։ Առավոտյան երեխաները փակ աչքերով ընտրում են իրենց նվերը։ Հնդկաստանում հավատում են, որ ինչպես տարին դիմավորես, այնպես էլ ամբողջ տարին կանցնի։ Ուստի հնդիկները առավոտ վաղ վեր են կենում, կարգի են բերում իրենց մտածում ապագայի մասին, իմաստավորելով անցյալը։ Շատ հնդիկների համար ամանորը սկսվում է հարստության աստվածուհի Լաքշմիին նվիրված տոնակատարությամբ, որը կոչվում է Դիվալի լույսերի փառատոն։ Թունիս։ Թունիսում ամանորը դիմավորում են ինչպես Եվրոպայում։ Թունիսում հավատում են, որպեսզի տարին լինի պտղաբեր, քաղցր և կանաչ, սեղանին անպայման կանաչի են դնում, ինչպես նաև տարբեր կարկանդակներ, թխվածքաբլիթներ և տորթեր։ Այս երկրում տոնածառերը սկզբում զարդարում էին միայն թարմ ծաղիկներով ու մրգերով, հետագայում ավելացան քաղցրավենիքներ և ընկույս։ Արգենտինա։ Արգենտինացիները վերջին աշխատանքային օրը պատուհաններից դուրս են նետում ավելորդ թղթեր և հին օրացույցներ։ Տոնածառը զարդարում են դեկտեմբերի 8-ին, ձևավորելով դասական ոճով առանց ավելորդ տարերի։ Տոնածառը զարդարելիս որպես կանոն երկու գույնից ավել չեն օգտագործում։ Ընթրիքին որպես տաք ուտեստ մատուցում են ջեռոցում տապակած հնդկահավ։ Սիրված ուտեստը նաև ասադոն, տավարի տապակած միսը, իսկ եթե հյուրերը շատ են, ապա նրանք նախընտրում են ամբողջական խոզ տապակել։ Ի թիվս մի շարք քաղցր ճաշատեսակների սեղանին պարտադիր պիտի լինեն քաղցր հացը, ընկույզով քաղցր շաքարե սալիկները, ինչպես նաև շոկոլադապատ կամ գունավոր շաքարով ընկույզն ու չամիչը։ Հավատավոր սերը ուժ է, որը մեզ կոգնի հասնենք իրա։ Թուլտուր որ ջնջեմ անցյալս, թուլտուր որ դիպչեմ սրտիտ ես, թուլտուր որ ասեմ խոսկերը այս։ Հավատավոր սերը իմ հոգուս, սպասում է կես ծնգի չար։ Ավատավոր սերը Մայրիկն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Ադոլֆ Զոնենտալը, ավստրացի աշխարհահռչակ դերասան, Պետրոս Ադամյանը, հայ ականավոր դերասան, նկարիչ բանաստեղծ, Գերման Մյոլերը, ամերիկացի գենետիկ Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Գրիգորի Եղիազարյանը, հայ կոմպոզիտոր, Հայնրիխ Բյոլը, գերմանացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆիլ Դոնահյուն, ամերիկացի հայտնի հեռուստատեսային լրագրող, հաղորդավար, Ջեյն Ֆոնդան, ամերիկացի դերասանուհի, մոդել, հասարակական գործիչ, Սեմյուել Ջեքսոնը, ամերիկացի դերասան։ Հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։